I jedynym krajem, który ją zawsze krytykował, to była Szwecja, więc myślę, że... Coś niebywałego. Proszę Państwa, musimy kończyć naszą audycję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie w Trójce na Poważnie. Moim gościem była pani Aleksandra Ziółkowska-Boem. Może się spotkamy jeszcze jesienią. Z radością. Dziękuję, do usłyszenia. Kłania się Wojciech Roszczyński. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 4 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu wulkanu Stromboli na Wyspach Liparyjskich. Włoch Dawid Sassoli został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Ponad 80% Polaków korzysta z internetu, wynika z raportu Ministerstwa Cyfryzacji. Jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu wulkanu Stromboli na Wyspach Liparyjskich w południowej części Włoch. To turysta z Sycylii, który w momencie erupcji znajdował się blisko wulkanu. Kilka osób zostało rannych. W chwili erupcji niektórzy turyści rzucili się do morza, inni zabarykadowali się w budynkach. Z nieba leciały płonące fragmenty skał oraz unosił się gęsty dym. Marynarka wojenna wysłała na wyspę okręt, który ewakuował 70 osób, wszystkich mieszkańców i przebywających tam turystów. Wybuch wulkanu spowodował wiele pożarów, w których nie można było ugasić z powietrza z powodu gęstego dymu. Stromboli należy do aktywnych wulkanów i co roku przyciąga tysiące turystów. Włoski socjalista Dawid Sassoli został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał w drugim głosowaniu. Zastąpi na tym stanowisku swojego rodaka Antonio Tajaniego. Po ogłoszeniu wyników głosowania Dawid Sassoli mówił o potrzebie demokratyzacji Unii i walce o równość w krajach unijnych. Polityk zachęcał też do reformy wspólnoty i wsłuchania się w głos tych, którzy wspólnotę krytykują. Musimy odnowić ducha ojców założycieli i pamiętać o tych, dzięki którym po wrogości wojny narodził się projekt niosący pokój, prawo, demokrację i równość. Europoseł PiS-u Zdzisław Krasnodębski krytycznie odniósł się do niektórych lewicowych haseł, które podczas przemówienia przywołał Dawid Sassoli. Polski polityk liczy jednak na dobrą współpracę. Był bardzo dobrym wiceprzewodniczącym, bardzo sprawny. Dawid Sassoli swoją karierę zaczynał jako dziennikarz, później wstąpił do polityki. Pozytywnie kandydaturę Włocha na najważniejsze stanowisko w Strasburgu ocenia m.in. europoseł PO Andrzej Halicki. To jest obiecujące, bo i był wiceprzewodniczącym i jest rzeczywiście popularny. Nieoficjalnie wiadomo, że zgodnie z porozumieniem z Brukseli Sassoli ma pełnić funkcję przewodniczącego przez 2,5 roku. Później zastąpić Mago Hadek, Manfred Weber. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w trakcie najbliższej konwencji Prawa i Sprawiedliwości należy spodziewać się ważnego programowego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Szef rządu powiedział w Polsat News, że sam przedstawi z kolei wizję rozwoju na kolejne lata. Zaznaczył, że w trakcie konwencji politycy PiS zaprezentują koncepcję nie tylko na najbliższy czas. Po to tworzymy to mrowisko pomysłów, jak pięknie nazwał to pan premier Gliński, po to, żeby wykluło się z tych wielu pomysłów, które już dzisiaj są analizowane, ale także podczas paneli będą dyskutowane, żeby wykluwały się nowe pomysły. Nie tylko na najbliższe 3 miesiące, również na 3 lata, na 6, na 9 lat, bo wierzymy w to, że Polska musi się rozwijać długoterminowo. Staramy się inwestować dla dobra Polski i Polaków. Konwencja PiS odbędzie się w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę w Katowicach. Ponad 80% Polaków korzysta z internetu, a niemal 90% sądzi, że dzięki dostępowi do sieci życie jest łatwiejsze. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Resort przedstawił dane dotyczące użytkowników sieci w Polsce. 60% Polaków korzysta z internetu przez co najmniej godzinę dziennie. I choć wciąż podstawowym celem jest komunikacja i rozrywka, to przybywa osób, które za pomocą sieci rejestrują narodziny dziecka, składają wniosek o dowód osobisty i korzystają z usługi meldunkowej. Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, są też grupy zawodowe, które najczęściej korzystają z sieci. 91% lekarzy, ale drugą grupą są rolnicy. I, co nas bardzo cieszy, także nauczyciele. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przyznaje, że część pracy jest wykonywana przez lekarzy tylko przez internet. Praktycznie 100% tych zwolnień lekarskich jest już wystawianych w tej wygodnej elektronicznej formie. Według raportu Polacy najczęściej korzystają z internetu na smartfonach, a najrzadziej na komputerach stacjonarnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w przeważającej części kraju pogodnie, pochmurno i deszczowo, jedynie na północy maksymalnie 22 stopnie i tyle będzie w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Minut po północy, Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Irena Dan za konsuletą rozpoczęła swój dyżur o północy i do 6 rano. I do 6 rano, biedna, tam będzie. Ja tylko do drugiej. 604 wydanie Ciemnej Strony Mocy rozpoczynamy. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy kończą albo już skończyli swój pierwszy dzień na festiwalu. Tam. Tam nad morzem. Kto słucha radia, niech pisze, jak było. Proszę uprzejmie przysyłać informacje, a my zaczniemy pięknym odgrzebkiem, który ostatnio został wykorzystany w całkiem dobrym serialu. My body is a cage. My body is a cage. We take what we are given. Just because you've forgotten doesn't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night. But when I get to the doorway, there's no one in sight. My Body is a Cage, w oryginale utwór Arcade Fire, wydany przez Petera Gabriela na chyba moim ulubionym jego albumie Scratch My Back w 2010 roku, a tym razem zagrany ze ścieżki dźwiękowej do, swoją drogą, całkiem niezłego, mogę to już powiedzieć teraz szczerze, obejrzałam wszystkie dwa sezony, oba dwa sezony. Trzeci jest w przygotowaniu, ostatnia wiadomość, niemieckiego serialu Dark. Będzie trzeci sezon i można już oglądać z angielską, w angielskiej wersji, nie tylko w polskiej, ale dla mnie w angielskiej. Jakoś tak wolę, dźwiękowej. Oryginalnie muzykę do serialu stworzył Ben Frost, natomiast na ścieżce dźwiękowej z utworami wybranymi rewelacyjnie producenci i twórcy serialu wybrali utwory z przeróżnych dekad i one idealnie się wpasowują w wątek i w całą historię opowiadaną. Zagmatwany. Ja opowiadać nie będę. Jak wszyscy słuchacze Ciemnej Strony Mocy wiedzą, co tam się dzieje w środku, to proszę obejrzeć i opowiadać treści zupełnie. To nie w moim stylu zupełnie. Do tej ścieżki dźwiękowej wracać jeszcze dzisiaj będziemy przed godziną drugą, bo tam kilka jeszcze dodatkowych takich perełek. Niekoniecznie z lat 80. Ale teraz najważniejszy album, na który czekaliśmy, który był wielką, ogromną niespodzianką. Nowy album Toma Yorka, przygotowany razem z producentem Nigelem Godrichem. Anima. 7 utworów wybranych dzisiaj z tego albumu. Jest siła nieprawdopodobna. Do tego utworu został wydany króciusieńki 15-minutowy, rewelacyjny, krótkometrażowy film, można powiedzieć, o tym, co się dzieje na płycie, czyli o snach i o śnieniu i o historiach, które sobie wyśniewamy. Thank you. when you know. This is when you know who your real friends are. To teraz wejdźmy trochę głębiej w te marzenia senne, bo pod tą przykrywką, to Majorka, to bardziej koszmary są senne. Przypominają koszmary, nie piękne marzenia, bo to koszmary i koszmarny strach przed naszą przyszłością, przed nieuchronnymi zmianami klimatycznymi, przed tym, w którą stronę idziemy i co nas czeka. Trzeba czytać nie tylko między słowami, ale tu w niektórych momentach i przy niektórych utworach wręcz naprawdę wprost. Take a little piece.

Tom York. Geniusz i tyle, jak ktoś ładnie napisał na grupie Ciepło. Zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Ciepło wszystkich witam, którzy tam zebrani w tej chwili. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Anima i nowy album Toma Yorka. Kto by chciał przeczytać rewelacyjną, jak zwykle, recenzję Bartka Chacińskiego, to zapraszam na Polifonie. Tam nie tylko o płycie, ale też i o teledysku stworzonym i o choreografii dużo napisane, co bardzo ważne, jeżeli chodzi o ten krótki metraż, bym powiedziała, bo to bardziej krótki metraż niż teledysk, te 15 minut. Anima. Dostępne na takiej znanej platformie filmowej, o której powiedzieć teraz nie mogę. Wracając do serialu Dark i ścieżki zebranych utworów wykorzystanych w serialu Dark, a nie ścieżki dźwiękowej, która napisana przez Bena Frosta. Room Full of Teeth i Choir of Trinity Wall Street, te dwa utwory. Te dwa utwory weszły mi pod skórę w trakcie oglądania, a później bardzo długo żyły w moich głośnikach i w mojej głowie, a później w samochodzie, a później na słuchawkach. Proszę ocenić. Partita na 8 głosów. Room Full of Teeth. No, numer 3. Kurante.